राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी विक्रम संवत 2054 27 अगस्त 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामलीला मैदान शिखर में यह प्रवचन हुआ। राम धन है, बल है, योग्यता है, ये जो हमारे पास है ये वास्तव में दूसरों के लिए है। बढ़िया बात है। तो हमारे पास धन है, हमारे पास बल है, हमारे पास योग्यता है, विद्या जी योग्यता है, ये जो चीज है ये हमारे पास है वो दूसरों की है। खूब समझनी बात है। हम आप धनवान तब कहलाते हैं जब हमारे सामने निर्धन हो। बल सब तब कहलाता है जो हमारे पास में दूसरे हमारे निर्बल हो। योग्यता हमारी तभी कहलाती है जब अयोग्य आदमी हो। जैसे गांव में शतपति सहस्रपति है पर लखपति एक ही होता है, वो लखपति धनी कहलाता है। और सब 10 लखपति लखपति हो तो क्या वो धन कहलाएगा? धनीपना अपने से कम धन वालों के सामने हम धनी है तो धनी कहलाते हैं। निर्धनों के कारण से हम बलवान कहलाते हैं, निर्बलों के कारण से हमारे बलवान ही बलवान से भी हो तो हम बलवान कहलाएंगे। हमारे से अधिक योग्यता वाले हो तो हम योग्यता वाले नहीं कहलाए। हमारी योग्यता अधिक हो, दूसरों पर विद्या है, योग्यता है, कला कौशल है, ये हमारे से कम होने से हम विद्वान कलाधारी कुशल रूप कह सकते हैं। तो कम के सामने कह जाता है, बल्कि सामान बल के सामने भी नहीं। सभी सब लखपति हो तो क्या उसे कोई इज्जत नहीं? सबके सब है धनवान हो तो कोई इज्जत नहीं? बड़े बड़े धनवान सबके सब बड़े योग्य हो, बड़े कलावान हो, बड़े उम्र है, बड़ी बड़ी विद्याएं है, तो हमारे समान ही तो कोई बात नहीं। तो कम है वे हमें धनवान बलवान विद्वान ये कहते हैं कहलाते हैं। तो वो जो हम कहलाते हैं तो ये उनका दिया हुआ है, हमारे पास धन नहीं, वो हमारा नहीं है। हमारे धन से धनवान नहीं कहलाते हैं, उनकी कमी से हम धनवान कहलाते हैं। तो हमारा कर्तव्य होता है कि निर्धनों को धन देवे, निर्बलों को बल से सहायता करें, अयोग्यों को योग्यता से सहायता करें, कला कौशल चतुराई जो हमारे पास में है वो हम उनकी इसके द्वारा उनकी सेवा करें, तब हम ऊर्ण होते हैं, नहीं तो ऋण ही रहेंगे। क्यों? हमारे तो काम आता नहीं, वो धन है वो धन हमारे काम नहीं आता है। हम तो रोटी कपड़ा सादा निर्वाह इतना ही काम आता है, दूसरा धन तो निरर्थक ही है ना। तो हमारे से कमी धनी कम धनीवान हो उनको देंगे तब धन सार्थक होता है, नहीं तो निर्थक ही है, अदक पड़े क्या काम करेगा। निर्वाह की चीज तो सबके पास में है और निर्वाह की बात तो ऐसी है कि प्रारब्ध है निर्वाह मात्र के लिए। धनी लखपति करोड़पति बनने का प्रारब्ध नहीं है, वो तो निर्धनों ने दिया धनवान। धनवान पदी हमें तो निर्धनों से मिली है, वो हमारा नहीं है, वो कि वो निर्धनों का है। ये ईमानदारी और धनवान बनाए उनसे, वो धन न दे तो हो जाते हम ऋणी। विद्वान दूसरे नहीं, हम कम विद्वान है तब, हम धनी नहीं, हम विद्वान तब होते हैं जो हमारे सामने हमारे से कम विद्वान है अथवा मूर्ख है, तब हम धनवान विद्वान होते हैं। तो विद्या हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए उनके लिए है, उनका ऋण है हमारे पर, उनके कारण से हम धनवान विद्वान कहलाते हैं। तो उनकी सेवा में न करना है ये गलती है। और हमारे काम क्या है ये बताओ, हमारे निर्वाह के सिवाय जो धन है वो हमारे काम आ ही नहीं सकता, क्यों हमारा है ही नहीं, वो हमारे काम कैसे आएगा, वो योग्यता हमारी हमारी है ही नहीं, हमारे कैसे हमारे है, हमारे काम कैसे आएगी, हमारे काम तो हमारे काम चलो वो होगा, अधिक धन है, अधिक विद्या है, अधिक योग्यता है, अधिक कला कौशल है, अधिक तेज तरह की चतुराई है, अधिक नीतिज्ञता है, जो कुछ है वो अनजानों के विश्वास में कम आश में वो कमी है, इस वास्ते हम बड़े कहलाते हैं। तो वो धन हमारा नहीं है, उन लोगों का है, योग्यता हमारी नहीं उन लोगों की है जिन लोगों ने हमें योग्य बनाया, तो उनकी सेवा में खर्च करना तब तो सार्थक, नहीं तो अधिक धन क्या करेगा, वो निरर्थक है। हमारे निर्वाह के सिवाय धन है वो निरर्थक ही हुआ, छोड़ कर मरे क्या फायदा, हमारे किसी का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारी है नहीं दूसरों की है, तो ईमानदारी से दूसरों को दे दे तो काम आएगी, नहीं तो हमारी निरर्थक है। ऐसे पारमार्थिक भी हमारे पास में शक्ति है, तो पारमार्थिक शक्ति है हमारा तो कल्याण हो गया, अब पारमार्थिक शक्ति है वो दूसरों की है, क्योंकि अज्ञानियों के द्वारा ही तो ज्ञानी होते हैं, अज्ञानियों के बीच में ज्ञानी कहलाते हैं, ज्ञानी के अनुसार क्या ज्ञानी कहलाएंगे, तो वो ज्ञान है वो दूसरों का है, तो दूसरों को देने से तो हमारा ज्ञान सार्थक है, अगर दूसरों को नहीं दे तो क्या फायदा। जैसे कुएं में छाया होती है तो कुएं के काम की पशु पक्षी कोई मनुष्य के लिए काम आती है, कुएं की छाया कोई काम आती है, जितना कुआ होना उतनी दीवार बना देते तो छाया भी हो जाती, मकान बनते तो बहुत बढ़िया हो जाता, तो कुएं की छाया कुएं में ही रहेगी। ऐसे विद्वान की विद्वत्ता कोई काम ही नहीं आई, ना खुद के काम आई ना दूसरों के काम आई, खुद के काम ही होने आएगी, आपकी खुद की है नहीं, है ही उनकी, तो उनकी सेवा में काम आएगा। तो हमारे में जो कुछ अधिकता है वो अधिकता कम होने वालों की है, और उनके लिए उदार भाव से देनी चाहिए, कंजूसी से नहीं, उदार भाव से, क्योंकि उनकी है, और हमारे पास न रह ज्यादा तो हमारे लिए जरूरत नहीं, क्यों हमारे ज्यादा तो हमारे लायक ही है, अधिक है ही नहीं की जरूरत नहीं है। तो इस वास्ते हमारी जो कुछ शक्ति सामर्थ्य समय सामान जो कुछ है जो तो अधिक है वो उन कमालों के लिए है, उनका ही है, उनके लिए है, उनके लिए खर्च करना है तो हमारा कल्याण होगा। संग्रह माया माया में रह जाए वासना इधर देह धराशी, और माया में वासना रह जाएगा तो सांप बना पड़े बनना पड़ेगा, क्योंकि बेईमानी की है ना, ईमानदारी नहीं हुई तो बेईमानी के फल तो वही दंड होगा। हम गाना बजाना अच्छा जानते हैं तो अच्छा जानते तभी होंगे, जो दूसरे गाना बजाना वैसे न हो यार, हमारे से अधिक अधिक तो हमारे गाना बजाना में कोई इज्जत है। एक बात याद आ गई, बहुत वर्षों की बात है, मैंने पेटी और सीख ली कि गाया करता था, एक जागरण में गए तो सब गाने वाने वाले हमारे उस समय मिले ही नहीं, तो बड़ा दुख हुआ मेरे को, याद है मेरे को समय, मेरी गिनती क्या है, बड़े अच्छे अच्छे गाने बजाने वाले थे, उन्हें मेरे कौन समय दे कौन के? तो मेरा दुख हुआ कि मैंने समय दिया नहीं, बहुत प्रसन्न बात वो याद आ गई। तो वास्तव में वो हमारी है जो कमी, तो उनको देना चाहिए समय, मेरे को देवे हमारे हाथ की बात है, सुबह तक बैठा रहा ये दिए ही नहीं समय, इसका नतीजा क्या निकला मैंने देखा, पीछे विचार किया तो मेरे को व्याख्यान देने का गाने बजाने का समय नहीं दिया, हमारे रही मन में जाते रही तो फिर मैं व्याख्यान देने लगा, तो व्याख्यान दे तो आठ आठ दस दस घंटे रोजी ना, फिर वो इतना क्यों आया है ये बात, फिर याद आई वो बात भीतर में वासना थी कि मेरे को समय मिले तो ठाकुर जी किसी की ऋणी नहीं कहते, तो फिर आठ आठ दस घंटा बोलो खूब क्या बोलो निकाल माने समझिए ऐसी बात है। तो हमारी योग्यता है, हमारा धन है, हमारी विद्या है, हमारे में कला कौशल है, हमारे की ससुराई है, वो वास्तव में हमारी नहीं है किंतु दूसरे भी है जिनके अभाव है, उन अभाव वालों की है, तो अभाव वालों को देना चाहिए उदार भाव से, क्यों हमारी तो हमारे काम आती है, इतनी काम आएगी, हम रोटी खाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, जितनी जगह सोएंगे वो भी तो हमारे काम आएगा, अधिक जगह तो हमारे क्या काम आएगी, वो निरर्थक सिद्ध हुई सफा, आप विचार कर दो बिल्कुल निरर्थक, दूसरों को दे तो हमारी तो हमारे काम आवेगी, नहीं देंगे तो निरर्थक हो जाएगी, कोई काम की चीज नहीं रहेगी, इस वास्ते बड़ी उदारता पूर्वक दूसरों देनी चाहिए। सत्संग की बातें भी अधिक जानता हूं मैं, तो अधिक जानता है तो आप लोगों की हमारी थोड़ी वो है, हमारे है ही नहीं, हमारी मान तो अभिमान हो रहा है, अभिमान का संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, धन का भी अभिमान होगा, विद्या का भी अभिमान होगा, योग्यता का अभिमान होगा, कला कौशल का भी अभिमान होगा, और क्या होगा बताओ, यार वो अभिमान हम करके बढ़ाई लेते हैं तो वो बढ़ाई भी दूसरों दी हुई है महाराज, अपनी है नहीं, यार अपनी है नहीं दी तो बेईमानी होगी, वो बढ़ाई हम कर रहे हैं ईमानदारी से उनकी है, हमारी है ही नहीं तो बेईमानी का दंड होगा, ऐसी चीज निर्धक होगी, दंड होगा चीज निर्धक होगी, इस वास्ते दूसरों की है वो दूसरों को ही देना चाहिए उदार भाव से, उनकी समझ ही उनकी समझ उनको देनी चाहिए, अपनी समझ में नहीं। हमें पुस्तक बात पढ़ी तो बड़ी आश्चर्य आया, कहते जो देता है वो अपनी सामर्थ देने के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा आश्चर्य आया, रोटी अपनी समझ में देना है ना वो पाप है, वो धन हमारा समझ में देना है पाप है, हमारे है नहीं जो हमारा समझ क्यों दे, उसी का समझ में देना चाहिए, न्याय की बात है, योग्यता की बात है, ठीक इंसाफ है, ये उनकी चीज को उन्होंने दे दिया, जैसे भगवान को हम सब दे दे, क्यों भगवान की है हमारी है ही नहीं, शरीर हमारा नहीं है वो तो नहीं है, है नहीं तो फिर हमारी दिखती क्यों है, हमारा दिखता समझ हमारी है, शरीर हमारा है, नेत्र इंद्रिय हमारी है, हमारी दिखती है, ये तो देने वाले की उदारता है, देने वाला उदार भगवान उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को उदाई, तो वो देता है तो वो इस ढंग से देते हैं भगवान कि उसको अपनी मालूम दे, तो असली दाता भगवान ही है, दूसरा दाता नहीं, ऐसा कि जिसको दी जाए उसको अपनी ही मालूम होती, दूसरा तो दे ना ऐसा करेगा, जैसे मैं दिया तो मूर्ख थे, मूर्ख तो मैंने तुम्हारा सभ्यता बनाया है, जिस वास्ते अपनी जो चीज है जो कुछ बल बुद्धि विद्या योग्यता आदि का धन है संपत्ति है वैभव है वस्तु है, कपड़ा भी हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास को हमारा उतना ही आएगा, दूसरों को देंगे तो काम आएगा, नहीं तो पड़े पड़े सड़े का क्या फायदा, कोई निर्णय सिद्ध हो जाएगी, वो चीज धन से ही सार्थक है, क्योंकि हमारी तो हम बढ़ते थे ये वो हम तो हमारे काम ले लेते हैं, या दूसरों की रोक करके रखना है अपराध है, इनके समान कोई पाप ही नहीं है, चलती हुई जो रोती कुछ वर्षों पहले ये रेज की मिलती नहीं थी आना चाहने का, तो क्या इकट्ठा कर लिया लोगों ने, इकट्ठा कर लिया बेचारे रुपया घूमता हुआ सबका काम करता है, रोक दे तो कैद हो जाती तो काम नहीं आती, वो ना तो दूसरों काम आएगा ना हमारे, हमारे काम कितना आएगा, दूसरों की है दूसरों काम आती है, ये घूमती रहे तो सब विद्या जाता है, ऐसी विद्या है योग्यता है धन है संपत्ति है कला है कौशल है तरह तरह चतुराई है, ये सब के काम आती रहे, ये परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमावश्यक देवान भावयता ने न ते देव भावयंतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परमावशत। अब देवादि प्रसाद करते हैं, उनसे वस्तुएं पैदा होती है और हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं तो देवताओं को मिलती है। तो देवताओं को मिलती, देवताओं न कर एक ये भूंगते न प्रदाय ये भी हो, ये भी अप्रदाय भूंगते सस्ते न चोर है वो। चोर क्यों, क्यों चोर है वो, उसकी है नहीं चीज, दूसरे के खाता है वो, इस वजह से चोर है, इस वजह से उनकी चीज उनको देनी चाहिए। तो जो जो अपने में कोई विशेषता दी गए तो वो विशेषता दी गई उनके कारण से, उनके पास विशेष कम होने से विशेष दिखती है तो उनकी है, उनका ही हक है। नहीं देते हैं तो चोर होते हैं, हम अपराधी होते हैं, या दे देते हैं तो अपराधी नहीं बने। कोई महिमा किस बात की, उनकी चीज उनको देने में महिमा क्या बात होगी। आपकी चीज मेरे पास रखी, मैंने आपको दे दी तो मन में होगा मैं दान किया, अपना दान किया, उनकी थी उनको दे दी। तदी हम वस्तु गोविंद तुम्हें मेरे समर्पण, अंश हम भगवान के प्रकृति जो हमारा समान सब भगवान का है, तो अपने आप शरण हो जाए भगवान के तो निहाल हो जाए। तो शरण होने पर भगवान कल्याण करते हैं तो भगवान की उदारता हुई, हमारी चीज था ही नहीं, ना हमारा शरीर है, ना हम स्वयं है, ना कोई हमारे पर योग्यता है, ना धन है, हमारी तो है ही नहीं, है ही दूसरों की। तो फिर भगवान को दे दिया जाए तो भक्त हो जाएगा, औरों को देगा तो कर्मयोगी हो जाएगा, या नहीं देगा अपने कल्याण करके तो वो ज्ञान योगी हो जाएगा। पर ज्ञान भी दूसरों को देगा तो सार्थक होगा, औरों को देने सार्थक होगा, अपने भोग में सार्थक नहीं होगा, अभिमान और आ जाएगा चीजों का। इस वास्ते परस्परम भावयंता, एक एक उन्नति करते हुए श्रेय परम, परम श्रेय आवश्यक, परम कल्याण होगा। कितनी विलक्षण बात है, कितनी सच्ची बात है। तो इन बातों को काम में ले हुए अपने कोरा में ले हुए अपने पास में रखकर और अभिमान करेंगे हम धनवान है, आप धनवान नहीं हो, धनवान अपना आपको निर्धन होने दिया है, आपको है ही नहीं। अरे आप कहेगा जिस वास्तव अभिमान हो इसे पतन होता है, अभिमान ही करते तो पतन ही होगा भाई, अभिमान तो मिलेगा। इस वास्तव जो कुछ हमारे पास है वो समझो ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति का है, और भक्ति की दृष्टि भगवान का है, और कर्मियों की दृष्टि उनका है, तीनों से। भक्ति की दृष्टि से भगवान का ही अपने पास है क्या, कोई चीज किंचित पर भगवान के दी ऐसे कुछ है ही नहीं, तो सर्वस्व भगवान दे देना शरण हो जाना तो भगवान काम आ गए। और वस्तु जितनी सब संसार की है सबको मिली हुई है, ठेका तो है नहीं आपका कि आपका ठेका हो गया, हमें ले लिया दूसरे नहीं, हम अफीम दूसरे नहीं बेच सकता, ये ठेका नहीं है तो देवे। और अपने अपने कल्याण कर दिया तो क्या वो प्रकृति की, अपन समझे ही नहीं प्रकृति ही है तो प्रकृति दी अच्छी बात, तो प्रकृति की प्रकृति की समझ नहीं, मुक्त हो गए और देने से कर्मयोगी हो गए और भगवान को देने से भक्त योगी हो गए, तीन ही हो गए। सीधी सारी बात सब तरह से अन्याय ठीक ढंग बैठता है। इस बार से सभी सेवा करो उत्साह से, इतनी काम से जो हमारे से कोई सेवा ले ले तो उनकी कृपा समझनी चाहिए, सेवा ले ले कृपा समझनी चाहिए कि हमारा पूर्ण करता है, हमारा उद्धार करता है। एक गुणा दान सहस्र गुणा पुण्य कर देना, तो एक गुणा दान सहस्र गुणा पुण्य, तो उसने जो हजार दिए तुमने एक रुपये दिया, उसने हजार दिए तो उधार वो हुआ आप हो गए। अखंडा जी महाराज के पास ये धनी आदमी आया, उसने बढ़िया दुशाला पेश किया, तो कहे दुशाला क्यों देते हो, कि महाराज आपके धन से हमारा हजार गुना पुण्य होता है, तो जान लगा दे दिया कि हजार हो 999 बाकी रहे मैं एक तो ले जाता हूँ, अब बाकी रहा इतना चुकाए में अब नहीं रहे भाई। तो बोलो वो धन ज्यादा हुआ कि आप धन ज्यादा हुए, धन आप हुए, आप दिया किसी ने वो धन नहीं हुआ है, धन नहीं लेने वाला हुआ है, लेने वाला ने हजार दिया तुमने एक दिया तो बड़ा कौन सा, वास्ते उदारता पूर्वक सभी साथ बर्ताव करना ये मनुष्यता है और अपने ही कहा जाना ये पशुता है, मनुष्यता नहीं है। पशु महाराज बंदरी का बच्चा, बंदरी बच्चा मर जाए तो भी छोड़ती नहीं साथ रखती है, पर रोटी खाती, मैंने देखा रोटी पाई जाता, कणक पड़ता खा लेते, रोटी खाती जाती खुद ही, तो ये तो पशुता मेरे बुरा तो नहीं है। ये माँ यू खा ले रोटी तो खा ले, बच्चा भूखा ही रहे, हो सकता है? आजकल माँ की बात नहीं कहते भाई, घर भी गिरा दे मार दे घर वाली बात है, तू माँ माँ थोड़ी है, नहीं तो माँ भूखी रह जाएगी, बच्चे भूखा नहीं रहे। गाड़ी में देखा है बहुत भीड़ है, उसमें खैर उस जगह मिली तो वह बैठ गई, अब गोदी में बच्चे को सुला दिया, मुझे ऐसा कोई उपकार है नहीं। उमा राम समय तुझे घुमाई, ऐसे मात्रा समम ना शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान कोई नहीं है, उस वास्ते माँ की सेवा करो भाई, तुम्हारे को योग्य बनाया है, जन्म दिया है, योग्य बनाया है, बलवान बनाया है, धनवान बनाया है, विद्वान बनाया है, योग्य बनाया है, तो माँ की सेवा शुद्ध से करनी चाहिए, नहीं करो दंड होगा भाई, क्यों बेईमानी करते हो, लिया देते हो नहीं, ले तो लिया दरे देते ही नहीं, ये देते रहने से ही सबका व्यवहार बढ़िया होता है। उदाहरण था उसे देते रहे जिसके बाल है बल्कि काम धंधा करे और वो धन दे, वो अपनी योग्यता है उनको दे, वो उनके अपने वो है, आपके पास अधिक है हमारे तो हमारे अधिक है आपको दे, तो परस्पर भावी अंतर श्रेय पर परमावश्यक है, ये गीता का सिद्धांत है, परस्पर दूसरे उपकार करे, सेवा करे, सुख पहुंचावे, हित करे, तब हम सार्थक होते हैं, नहीं तो मनुष्य बना दीर्घ दुख हो गया, पशुओं की तरह गया, पशुओं से नीचा हुआ, पशु संग्रह करता नहीं तो वो पास में पड़ी रहे वस्तु तो उनको कर्जा नहीं चढ़ता, क्यों जितने खाए खा लेता है, बाकी चार सौ पड़ी खाओगे नहीं कोई खाओगे, आपके पास ये नहीं है कि हमें काम लिया तो कोई ले, ऐसा नहीं होता, तो पशुओं से नीचा दर्जा हुआ, पतन का दर्जा हुआ, इस वास्ते प्रेम से आदर से दूसरों को दे देना, लेने वालों की कृपा मांगनी चाहिए, ऐसे काम धंधा करता है जो आजकल छोरा मानते नहीं तो बड़ी कृपा है, बहुआ मांगती मानती नहीं सेवा करती नहीं, बड़ी कृपा है उनकी, तुम सेवा करो, तुम्हारी सेवा शक्ति करो, बोलते शक्ति उन मेहनत नहीं करती, अब वो जिम्मेवारी उन पर है आप पर नहीं है, वो जिम्मेवारी आप पर नहीं है, आप तो सेवा करो, आप कहती बात सेवा करो भाई, सुख कैसे पहुंचे, बहन बेटी बेटी हो बहू हो जो हो उनको पहुंचाना, आप बड़ा हो तो बड़े तभी होते देने से, भगवान सबसे बड़ा क्यों हो गए, देते ही देते लेते ही नहीं, लेने की गरज है ही नहीं, लेते हैं तो भगत के कृपा कर, भगत के ऊपर कृपा लेते हैं, कहीं भूखे उड़ देते हैं, अभावग्रस्त हो लेते हैं भगवान, भगवान लेते हैं तो देते हैं, देते हैं तो देते हैं, इधर ही है नहीं, इस वास्ते देना भी देने के लिए, लेना देना देने के लिए, देना भी देने के लिए, स्त्री आपकी पुरुषों भी बनावे तो उनके राज्य के लिए भोजन करो, नहीं तो मैं बनाऊ तुम घर में ही कहूँ अपने, क्या बात, तो लेना भी देना देना भी देना, या जो स्वार्थी है वो देना भी लेना लेना भी लेना, देना भी देते ये मगर तुम हमारे को देंगे, अब इतने ब्राह्मण को दे दिया, अब सगैरे ब्राह्मण है उनको दो, सगन रसोईया उनको दो, क्यों उनको मिलेगा हमारे को मिलेगा, तो लेना ही होता, देना नहीं लेना ही है, वो लेने के लिए देता है, तो लेने के लिए देना है, वो लेना है देना नहीं है, देना देने के लिए देना है, क्योंकि हमारे अधिक है, उनका हक लगता है, उनकी वस्तु है, तो जैसे भगवान को तू दी वस्तु तुम्हें में समर्पण है, ऐसे संता के समझा अर्पण करना है, तो मानव शरीर असल सफल होता है, भगवान के भी काम आता है, दूसरों के काम आता है, अपने काम आता है, अपना ही कल्याण हो जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, ये मनुष्य व्यक्ति शक्ति है जो अपने लिए भी उपयोगी हुआ, संसार के लिए उपयोगी हुआ, भगवान के लिए उपयोगी हुआ, सबके लिए उपयोग हुआ, इस वास्ते मनुष्य की महिमा है, तो क्या हुआ मनुष्य की ढांचे की महिमा नहीं है, काला माथा और दो हाथ लटकते हो और दो पैरों से चलता हो, ये मनुष्य बना नहीं है। मनुष्य बना तो उपकार करने से, सेवा करने से, तो अपना भी कल्याण करे, दुनिया का भी हित करे, कल्याण करे और भगवान को प्रसन्न करे। भगवान दिन से राजी हो जाते हैं। जैसे बच्चा छोटा है पिताजी को देता है, पिताजी इतना बड़ा बनाते हैं, तो भगवान मेरे मुकुट बने, भगवान इतना बड़ा हो जाता है। अब वैदिकी आपके लिए तो आपको इतना बड़ा बनाता है, इस बार लेने वाला अपने को बड़ा बनाता है, देने वाला छोटा बनता है, व्याख्यान देने वाला छोटा है, लेने वाले बड़े। ये कुछ सुनना होगा तो स्वयं भी अपना फायदा क्या हुआ, हमारे काम क्या ही चीज, हमारे चीज है नहीं तो हमारे तो ले ही सोते ही स्वाभाविक। अब परी क्या करे विद्या बताओ, तो दूसरों की ये इस बार सुना अभिमान करेंगे तो हमने अभिमान घर से क्या चीज दी तो बने, उनकी चीज उनको दे दी, अभिमान किस बात का, अपनी मान कब्जा कर फिर देते हैं तो ईमानदारी नहीं है, फिर फल चाहते हैं कि फल मिलेगा, फल किस बात का, उनकी चीज उनको दे दी, इन्हें फल क्या है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये परस्परम भाव यंत्र श्रेय पर भाव अवश्य था।